ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 3899 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Po pożarze bloku w Ząbkach, pierwsza pomoc finansowa dla poszkodowanych w tym tygodniu. Za 3 dni ruszają kontrole graniczne z Niemcami i Litwą. MSWiA zapewnia, nie będą uciążliwe. W Czechach ogromna awaria sparaliżowała kraj. Sytuacja wraca do normy. Jeszcze w tym tygodniu pierwsi poszkodowani w pożarze bloku w Ząbkach dostaną pomoc finansową. Burmistrzyni miasta Małgorzata Ześk na wspólnej konferencji z szefem MSWiA Tomaszem Siemoniakiem zapewniała o współpracy urzędników w tej sprawie. Już uruchomiliśmy, wysłaliśmy stosowne dokumenty do pana wojewody i tu pan minister zapewniał, że bardzo szybko ta pomoc będzie. Ja też deklaruję, że w tym tygodniu jeszcze spłyną pierwsze te środki do naszych mieszkańców. Burmistrzyni Ząbek mówiła też, że informacje o pomocy znaleźć można na stronie i na Facebooku miasta, ale nie tylko. Taki główny sztab jest w szkole podstawowej numer 3. Tam również jest ośrodek pomocy społecznej, który dzisiaj do godziny 18 w ośrodku pomocy na Powstańców 2C wydaje wnioski o tą zapomogę do 8 tysięcy, której udziela strona rządowa poprzez pana wojewodę. W Ząbkach ogień wybuchł wczoraj wieczorem. W budynku mieszkało 500 osób. O tej sprawie będziemy mówić. Zapraszamy do Trójki. Za 3 dni Polska wprowadzi kontrolę na granicach z Litwą i Niemcami. Gdzie dokładnie? Można to sprawdzić w internecie. Mówił o tym w Kręgach na Podlasiu rzecznik ministra spraw wewnętrznych i administracji Jacek Dobrzyński. Będzie można przekraczać granice tylko w tych miejscach wyznaczonych. Przechodzenie ścieżkami leśnymi czy w innych miejscach niż opisane jest prawem niedozwolone. Jacek Dobrzyński zapewnia, że kontrole nie będą uciążliwe dla Polaków, którzy pracują za granicą. A jak na zapowiedziane kontrole zareagowali Niemcy? Ci, z którymi rozmawiał nasz korespondent, mówią, że skoro od 1,5 roku żyją z niemieckimi wyrywkowymi kontrolami, to polskie ich sytuacji nie pogorszą. Nie jest to coś, za co trzeba dziękować, ale jeśli jest taka potrzeba, to trzeba działać. Pani zdaniem jest taka potrzeba? Według mnie w tej chwili jest taka konieczność. Rozumie pani, dlaczego Polacy też chcą wprowadzić kontrolę? Rozumiem, oczywiście. Jeśli jeden kraj kontroluje, to drugi ma pełne prawo do reakcji. To dobrze, dobrze. Nie odczujemy tego negatywnie. Wcześniej czekaliśmy na granicy po 1,5 godziny, czy nawet 3 kwadranse, więc jeśli teraz trzeba będzie poczekać 5 minut, to żaden problem. Problemem jest tylko to, że najgłośniejsi są przeciwnicy kontroli, którzy sami nie zajmują się w ogóle uchodźcami. To jest problematyczne. Z mieszkańcami Frankfurtu nad Odrą rozmawiał Adam Górczewski. Do Sejmu trafił wniosek prokuratora generalnego o uchylenie immunitetu Antoniemu Macierewiczowi. Prokurator zamierza postawić posłowi PiS zarzut, że jako szef podkomisji smoleńskiej ujawnił ściśle tajne informacje. Prowadzone od ubiegłego roku śledztwo składało się z 5 postępowań, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak. W jednym z tych postępowań prokurator zgromadził materiał dowodowy, a to postępowanie dotyczy między innymi ujawnienia informacji niejawnych przez ministra obrony narodowej. W tym postępowaniu zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przyjęcie przez prokuratora uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez pana posła Antoniego Macierewicza. Ujawnione materiały dotyczyły m.in. wyników badań przeprowadzonych w związku z katastrofą rządowego samolotu na lotnisku Smoleńsk-Siewiernej w 2010 roku. Polskie Stronnictwo Ludowe chce zniesienia dwukadencyjności w samorządach. Do Sejmu trafił projekt ustawy w tej sprawie. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak uzasadnia pomysł m.in. przywróceniem samorządności obywatelom. To mieszkańcy poszczególnych miast i gmin powinni mieć podstawowe prawa do tego, aby decydować, jak długo rządzi nimi określony gospodarz. Za utrzymaniem obecnych przepisów jest posłanka z Lewicy Paulina Matysiak. Utrzymanie dwukadencyjności pozwala na to, że w wielu miejscach pojawi się ktoś nowy, ktoś ze świeżymi pomysłami, ktoś, kto nie jest umoczony w takie lokalne układy. Myślę, że 2 kadencje, 5-letnie kadencje, czyli 10 lat, to jest naprawdę dużo, żeby wiele zrobić dla swojej lokalnej społeczności. Dwukadencyjność została wprowadzona w 2018 roku przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Pociągi utknęły na trasie, ludzie zostali uwięzieni w windach. Tak było dziś w Czechach, gdzie wczesnym popołudniem doszło do ogromnej awarii prądu. Sytuacja powoli wraca do normy. Właśnie teraz zbiera się centralny sztab kryzysowy. Blackout spowodowała awaria linii energetycznej pomiędzy dwiema stacjami rozdzielczymi. Co do niej doprowadziło, pozostaje niejasne. Służby nie mają jednak na razie informacji, aby doszło do ataku cybernetycznego lub terrorystycznego. Awaria objęła duży obszar w północnych i środkowych Czechach, w tym niemal całą prawobrzeżną część Pragi. Byliśmy w restauracji, gdzie nie dało się zapłacić kartą. Nie działały toalety, nic nie działało, ale nie był to dla nas wielki problem. Mieliśmy szczęście, że nie byliśmy akurat w tramwaju, metrze albo w windzie. Nie wiem, co byśmy zrobili. Nie utknęliśmy w windzie, ale w naszym pokoju hotelowym szybko zrobiło się gorąco i nieprzyjemnie. Straż pożarna ewakuowała ludzi z ponad 200 wind, które zatrzymały się pomiędzy piętrami, a także z 9 pociągów, które utknęły na trasach. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz w Trójce Sport. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry, a sportowa informacja dnia to oczywiście pierwszy mecz naszych piłkarek na Euro. Dosłownie pierwszy, bo to debiutancki występ reprezentacji Polski w tej imprezie. Na początek rywal z górnej półki, aktualne wicemistrzyni kontynentu i trzecia drużyna światowego rankingu Niemki. I ja myślę, że na takim turnieju nie warto kierować się właśnie takim pozycjonowaniem, bo to są zazwyczaj tylko jedne mecze. Tutaj są drużyny, które awansowały po raz pierwszy, drużyny, na których ciąży być może mniejsza presja i czasami w takich sytuacjach drużyna jest zdolna do tego, żeby wygrać mecz. Mówiła stoperka naszej kadry, na co dzień występująca w Paris Saint-Germain, Paulina Dudek. Pierwszy gwizdek sędziego w Sankt Gallen o 21:00. Więcej o meczu w studiu Euro za pół godziny. Teraz więcej o wielkoszlemowym Wimbledonie, gdzie wszyscy znający wzloty i upadki w karierze Kamila Majchrzaka kibicują mu dziś z całego serca. Mówiący te słowa także: Kamil w trzeciej rundzie zagra z nieco wyżej notowanym Francuzem Arturem Rinderknechtem. Trudno wskazać faworyta w tym spotkaniu. Nasz tenisista wylicza przed nim swoje atuty. O tyle mi sprzyja, że ja mam dość specyficznie płaski backhand i właśnie jak go dobrze wykorzystuję na trawie, to jest to naprawdę trudne i upierdliwe zagranie. Też trawa sama w sobie pomaga mojemu serwisowi, żeby zdobywać więcej punktów nim, żeby więcej przewagi nim budować. Też nieźle returnuję, nieźle się poruszam po korcie, więc jakby no gdzieś z założenia ta trawa jest dobrą nawierzchnią na mnie. Panowie wyjdą na kort numer 12 po paniach. Właśnie trwa mecz Czeszki Lindy Noskowej z Rosjanką Kamiłą Rahimową. Rundę wcześniej lepszej niemal sensacyjnie od Jasmine Paolini. Za nami już kilka meczów przy Church Road. Amerykanka Amanda Anisimova wyeliminowała w trzech setach narzeczoną naszego świetnego deblisty Jana Zielińskiego, Węgierkę Dalmę Galfi. Amerykanin Ben Shelton też w trzech, Australijczyka Rinkiego Hijikate. W kraju zakończenie piłkarskiej kariery odtrąbił Artur Sobiech, dobrze znany kibicowskiej braci. Do sporej kariery startował z Ruchu Chorzów, potem grał m.in. w Hanowerze 96. Po powrocie do kraju w Lechu Poznań, gdzie świętował jedyny tytuł mistrza Polski, kopał też w Lechii Gdańsk. Poza mistrzostwem Polski może pochwalić się wywalczonym krajowym pucharem i superpucharem. 13 razy zagrał w reprezentacji Polski, będzie o czym opowiadać wnukom. Artur Sobiech kończy karierę, przygodę z Jagiellonią zaczyna Kobayashi. Uspokajamy kibiców skoków. Ryoyu się nie przebranżowił. Niejaki Yuki Kobayashi podpisał z jaką 3-letnią umowę. Ostatnio występował w Portimonense w Portugalii, wcześniej w Celticu Glasgow. Upały, upały i po upałach. Dziś temperatura maksymalna od około 18 stopni w Karpatach i na wybrzeżu do 25 stopni wszędzie indziej. W nocy bezchmurnie, jedynie na północy kraju więcej chmur, na wybrzeżu deszcz. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż, to w RTV Euro AGD. Najmocniejsze okazje przez cały lipiec. Tysiące produktów promocji. Na przykład lodówka Amika No Frost, wysokość 181 cm. Szuflada z kontrolą wilgotności. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2099. Teraz za 1999 zł. Nie przegap takich okazji. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po godzinie 16 w piątek, 4 lipca. Dzień dobry, mówią Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz, Aneta Aftoniuk i reporterzy redakcji Aktualności. Przed nami 3 godziny newsów, pogłębionych rozmów i dobrej muzyki. Wiem, to jak zawsze u nas. Ania Lwowa opowie o tym, co z mieszkańcami po wielkim pożarze w podwarszawskich Ząbkach. Karolina Gonet odpowie na pytanie, czy będą zmiany od września w programie szkolnym w sprawie lekcji religii. To w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Pamiętamy też, że dziś pierwszy mecz naszych piłkarek na Euro w Szwajcarii. Trzymamy rękę na pulsie. Do 19:00 zapraszam Państwa do Trójki. The Cure w Trójce. A czy Państwo zakochani? Ale nie piątkową miłością, tylko taką porządną, wakacyjną, dwumiesięczną. Zapraszamy do Trójki. I u nas w Trójce przenosimy się do Ząbek, do podwarszawskich Ząbek, gdzie ponad 500 ewakuowanych osób, 60 zastępów Straży Pożarnej i troje poszkodowanych. To są pierwsze podsumowania wczorajszego pożaru w podwarszawskich Ząbkach, gdzie płonęły bloki mieszkalne. Niektórzy ewakuowani znaleźli schronienie w miejscowej szkole podstawowej. Zapewniono im pomoc, również psychologiczną. Z mojego doświadczenia trochę już pracuję w straży. Uważam, że to był jeden z najtrudniejszych pożarów na pewno na naszym terenie. Siedziałam w domu z synami, było u nas głośno i nagle zobaczyłam taki wielki helikopter. Sąsiadka mówi, że blok się pali. Wyleciałam, patrzę, a tu jest takie kłęby dymu, takie kłęby ognia. Bardzo mi szkoda, jest tak współczuję tym ludziom. Jak ja teraz widzę, co tutaj było wczoraj i co teraz jest, no to serce mi pęka. No chętnie bym pomogła. Co mam, to ja tutaj przyniosę. Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy zostali rozwinięty pożar całej połaci dachowej na części wschodniej budynku w Ząbkach na ulicy Powstańców. Podczas prowadzenia działań do nas zgłosiły się 3 osoby cywilne, mieszkańcy tego bloku z niewielkimi obrażeniami typu skaleczenia, otarcia oraz jeden strażak doznał urazu kostki, został przetransportowany do szpitala. Wiem, że już od dnia wczorajszego miasto zorganizowało tak jakby miejsce, punkt ewakuacji dla tych mieszkańców w szkole numer 3. Trójką dzieci zostaliśmy po prostu na ulicy. No, teraz jesteśmy w hotelu. No, czekamy na decyzję urzędu. Nie wiem, nie mamy gdzie się podziać po prostu. No i tyle. No, wszystko stracone. No. Poddasze całe się paliło, widziałem z dronów i nad naszym też wszystko tam już barierki się paliły. Ja byłem o 19.30, byłem na patio, na balkonie i sąsiedzi zaczęli krzyczeć, że się pali dach. Zebrałem, bo akurat dzieci byli po kąpieli, zebrałem dzieciaków w kroksy, w spodenki, w klapki, psa wziąłem i wyszliśmy na dwór. Jeszcze sąsiadów budziłem, bo też dzieci usypiali. Najgorzej, że wszystkie dokumenty, wszystko tego, to jest tam zostało w mieszkaniu, bo kluczyki od samochodu został, samochód został na dole w garażu, też podobnie, że garaże pozalewane są. Chyba najgorszy urlop w życiu. Po wyjściu z samolotu, no jak zaczął tam działać tam internet tego, no to kolega na Messengera mi napisał wejmo wiadomość, że bloki się pan. Tutaj byliśmy koło 21, tylko wyszliśmy tam z tyłu za 100-krotko, no tylko z daleka, tam z kilkunastu metrów było widać. Ja akurat mam mieszkanie tutaj od samego wjazdu, od Powstańców na ten i takie narożne. Czy mówią już ludzie o tym, jakie mogą być przyczyny tego całego pożaru? Wieś, że komu ja słyszałem, ale to słyszałem z telewizji, że jakiś tam gdzieś ogień na poddaszu, czy z jakiegoś mieszkania. Ale dużo tych pożarów ostatnio tutaj. I metro warszawskie, jakaś stacja transformatorowa. W Legionowie coś słyszałem też, że też jakoś gdzieś tam przy stacji jakieś coś się tam paliło, to dziwne. I właśnie w tej dziwnej sprawie premier zwołał pilne posiedzenie z udziałem szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka i przedstawicieli służb. A poszkodowani otrzymają 8000 zł pomocy doraźnej, a w zależności od zniszczeń będą też uruchamiane kolejne środki. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru, a z poszkodowanymi mieszkańcami i z młodszym kapitanem Janem Sopkowem, zastępcą dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej, rozmawiała Anna Lwowa. A teraz w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Może dla odrobiny wytchnienia nasza piosenka dnia. Co państwo na to? Showing out, it's a show now. I'd do anything to make it. Koledzy z redakcji muzycznej mówią tak: słuchaj, piosenka dnia piątkowa to nieźle buja. Potwierdzam, mają rację. A zapraszamy do trójki, kolejne tematy. No jak to w Polsce, co krok to nieporozumienie. Bo od września lekcji religii ma być mniej, chociaż Trybunał Konstytucyjny uznał wczoraj, że jest to niezgodne z konstytucją. Rząd orzeczenia Trybunału nie uznaje, Kościół protestuje, a co myślą obywatele? Za dużo. Jeśli ktoś chce chodzić na religię, powinien chodzić do kościoła po prostu na te lekcje religii, jakby szkoła jest świeckim miejscem. Powinno zostać, bo to jest jednak tradycja nasza. Jeśli są prowadzone w sposób taki edukacyjny, na zasadzie jest wbijana wiara. Ja na przykład, no nie jestem katoliczką, ale nie miałabym nic przeciwko, gdyby moje dziecko uczyło się o katolicyzmie, tylko w taki sposób, żeby wiedzieć, jaka jest religia w państwie, w którym mieszkam. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego minister edukacji nie miała prawa samodzielnie podejmować takiej decyzji bez konsultacji z kościołami i związkami wyznaniowymi. Niezależnie od tego, co uważamy o statusie Trybunału, tego, czy on może wydawać obecnie orzeczenia, mimo braku pełnego składu, czy nie, to uważam, że Trybunał Konstytucyjny w ogóle takimi rzeczami nie powinien się zajmować. Myślę, że tym samym się trochę ośmiesza. Kwestia ilości godzin w tygodniu to naprawdę nie jest sprawa wagi konstytucyjnej. Adwokat Andrzej Zorski, wspólnik w kancelarii Pilawska-Zorski Adwokaci. Najważniejszy zarzut jest taki, że rozporządzenie ministerstwa zostało wydane z pominięciem stanowiska Kościoła. Ustawa o systemie oświaty wymaga rzeczywiście zasiągnięcia opinii Kościoła i to zostało zrobione. To, że opinia Kościoła nie została wzięta pod uwagę, do tego ministerstwo ma pełne prawo. To nie jest tak, że Kościół ma realny wpływ na tego typu rozporządzenia. O tym decyduje minister edukacji. Ministerstwo nie ma wątpliwości, że jego działania są nie tylko zgodne z prawem, ale także ogólnie akceptowane przez społeczeństwo. Podjęliśmy wszelkie możliwe konsultacje. Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji. Przecież spotykaliśmy się wielokrotnie z przedstawicielami wszystkich kościołów. Konferencja Episkopatu Polski uważa, że zmiany forsowane przez rząd naruszają prawa rodziców i potwierdzają to ich zdaniem wyroki Trybunału. Mamy nadzieję, że zostanie przywrócony ład prawny, który został niestety naruszony przez dwa już rozporządzenia ministra oświaty. Ksiądz Leszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Te nowe regulacje zostaną cofnięte i że wszystkie podmioty odpowiedzialne za edukację w Polsce będą również respektować wyrok tego Trybunału. Zupełnie się rozchodzimy, jeśli chodzi o oczekiwania episkopatu, ponieważ my uważamy, że rzeczywiście to prawo do wychowywania i do decydowania to jest pełne prawo, czyli to jest również prawo rodzica do zdecydowania, szczególnie, że bardzo często to jest tak, że to jest ten sam katecheta uczy religii i etyki, ten sam nauczyciel, ponieważ najczęściej uprawnienia do nauczania etyki mają osoby, które mają takie samo wykształcenie jak katecheci. To nie pierwsze starcie między ministerstwem a Trybunałem w sprawie religii w szkołach. Wcześniej chodziło o niewliczanie ocen do średniej czy możliwość łączenia klas. Rząd jednak nie zmienia kursu. Od 1 września religia, niezależnie od orzeczeń, ma się odbywać tylko raz w tygodniu, albo na pierwszej, albo na ostatniej lekcji. Przypomnijmy także, że rząd nie uznaje obecnego składu Trybunału za legalny i nie publikuje jego wyroków. A tematem zajęła się Karolina Gonet. Yeah. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek. Nasze linie telefoniczne są dla Państwa otwarte. My Polacy jesteśmy takim narodem, że pomimo politycznych incydentów kłócimy się, sprzeczamy, ale w takiej sprawie jak są pożary czy jakieś nieszczęścia, mam nadzieję, że ludzie się zbiorą i pomogą wszystkim pogorzelcom. Autopromocja. Słuchowisko nagrodzone na 24. festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Czarownica. Scena teatralna Trójki, lato 2025. A za drugim razem pławiliście ją w niedzielę? No tak. Po mszy. Zgadza się. A skąd waść to wiesz? Bo panny w niedzielnych sukniach kościołowych nigdy nie idą na dno. Barbara Marcinik, polecam. W sobotę po 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jest samochód, są skutery i słuchawki, i rowery, wyciskarki, oczyszczacze, są zegarki, odkurzacze. Więc do końca października, czy kupujesz batonika, buty, obiad, coś do prania, płacisz z Visa, bez gadania. Bo każda taka płatność to los w loterii nagród z kartami Visa w PKO Banku Polskim. Do wygrania Toyota RAV4 Plug-in i setki nagród. Loteria dla klientów indywidualnych PKO Banku Polskiego. Organizator Unique One Spółka ZOO. Zgłoszenia do 31 października 2025 roku. W losowaniu skutera biorą udział losy zebrane do 31 lipca tego roku. Co miesiąc inne nagrody. Szczegóły i regulamin na pkobp.pl/loteria-visa. Cześć Aniu. Cześć Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście wyglądasz na niewyspaną. Weź Positivum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Positivum Sen zawiera melatoninę, a także wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam. Dzięki za Positivum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 16.30 na zegarze. Skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Strażacy opanowali potężny pożar w Buku pod Poznaniem. Ogień pojawił się po 10:00, płonął supermarket. W najtrudniejszym momencie w akcji brało udział prawie 40 zastępów, w tym grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Ogień się nie rozprzestrzenia, nikt nie został ranny. Dogaszenie pożaru może jednak potrwać do rana. Donald Trump rozmawiał telefonicznie z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydenci mieli omawiać nasilające się ataki Rosji na Ukrainę oraz kwestie dostaw broni. Wczoraj Trump rozmawiał z Władimirem Putinem. Amerykański prezydent relacjonował później, że rozmowa była rozczarowująca i nie przyniosła przełomu w sprawie wojny. I jeszcze sondaż CBOS. Kończący kadencję prezydent Andrzej Duda cieszy się największym 50-procentowym zaufaniem Polaków. Na drugim miejscu jest lider Konfederacji Sławomir Mentzen, na trzecim prezydent elekt Karol Nawrocki. Liderami rankingu nieufności są prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz premier Donald Tusk. Pełny serwis Trójki o 17:00. Sylwia Zadrożna już w studiu, a zatem ekonomia w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Choć dopiero latem przypada szczyt sezonu festiwali i imprez plenerowych, to do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęło w tym roku już blisko 200 skarg dotyczących koncertów. A czego najczęściej dotyczyły? O tym mówi Małgorzata Cieloch z Łokiku. Główna część sygnałów, skarg dotyczy sytuacji odwołania koncertu czy jakiegoś innego wydarzenia artystycznego. Niestety konsument nie otrzymuje automatycznie zwrotu pieniędzy za odwołany z winy organizatora koncert. Często są jakieś stosowane uniki lub też formalności zbędne nakładane na konsumenta, co oczywiście nie powinno mieć miejsca. UOKiK na razie analizuje te zgłoszenia, ale mogą pojawić się decyzje administracyjne. W Kielcach otwarto Regionalne Biuro Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Ma ono wspierać lokalne firmy w ekspansji zagranicznej i promować potencjał inwestycyjny województwa świętokrzyskiego. Krajowa Administracja Skarbowa zlikwidowała 23 nielegalne salony gier w Warszawie i w okolicznych powiatach, mówi Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka KAS. W działaniach uczestniczyło 171 funkcjonariuszy, zatrzymano 25 osób, którym przedstawiono zarzuty prowadzenia gier hazardowych wbrew przepisom ustawy. Są to obywatele Polski, Mołdawii, Ukrainy, Azerbejdżanu oraz Białorusi. Funkcjonariusze w trakcie prowadzonych czynności zabezpieczyli 122 nielegalne automaty oraz 160 tysięcy złotych w gotówce. KAS przypomina, że za organizowanie nielegalnych gier hazardowych grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do 3 lat. albo obie te kary łącznie. Kara za każdy nielegalny automat to 100 tysięcy złotych i dotyczy ona zarówno osoby urządzającej nielegalne gry hazardowe, jak również właściciela lokalu, w którym działają niezarejestrowane automaty. A na kolejne wiadomości ekonomiczne w Trójce zapraszam za 2 godziny. Do Pragi lepiej nie jechać, bo tam były kłopoty z prądem. Podobne zresztą jak niedawno w Hiszpanii i we Francji. Pamiętają Państwo? Zostaje więc Polska. Co zwiedzić w Polsce, korzystając ze świetnej letniej pogody? No na przykład kościół świętego Jana w Gdańsku, zamieniony w las. To wystawa leśna, zrealizowana z okazji 30-lecia Nadbałtyckiego Centrum Kultury. Wstęp jest wolny, las w kościele można zwiedzać, nie w niedzielę, jeszcze tylko jutro. Słuchają Państwo popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki. Proszę nadstawiać uszu za moment nasze Eurostudio. By moving straight ahead, and you

A że dziś zagrają w pierwszym meczu turnieju z Niemkami, świetną, doświadczoną i mającą w przeszłości mnóstwo sukcesów drużyną, to inna sprawa. Jak sobie radzą z presją nasze dziewczyny, mówi grająca na środku obrony Paulina Dudek. Staramy się do tego podchodzić na spokojnie, staramy się, powiedzmy, odkładać w czasie to takie napięcie emocjonalne, ale uważam, że to jest ważne, że to w takich kluczowych właśnie momentach powoduje, że to jest taki dodatkowy bodziec do sprzedania swoich możliwości na boisku i do tego, żeby drużyna była cały czas pod prądem. I tak ta sytuacja wyglądała też na treningach, sporo było tej energii, każda z nas ma świadomość tego, jak ważny mecz przed nami i myślę, że w taki sposób te takie napięcie emocjonalne będziemy starały się wykorzystać. Jeszcze ciekawostka dotycząca Pauliny Dudek. Pewnie tego nie wiesz, że ona jest z Trojaczków. Ma dwie siostry, które wyglądają identycznie. Ależ by było wspaniale, gdyby trzy panie grały. Widzę to. Ja też. Z kolei tak presję z reprezentantek Polski zdejmuje była zawodniczka, obecnie ekspertka piłki kobiecej, Joanna Jabłecka. Czy to najważniejsze jest, żeby wygrać? Ja myślę, że to w ogóle nie chodzi o wynik na tym Euro. To chodzi o to, żeby pokazać, że Polki potrafią grać w piłkę. O to, że my rzeczywiście coś znaczymy na arenie międzynarodowej. I myślę, że ważniejszym dla nas jest doświadczenie, jakie zbierzemy po tych mistrzostwach, a nie sam wynik. To teraz co nieco o naszych rywalkach. Tak, o aspiracjach tych pań mówi dziennikarka niemieckiej telewizji publicznej ARD Ina Kast. Das deutsche Team will Europameister werden. Niemiecki zespół chce zostać mistrzem Europy. Zawodniczki otwarcie o tym mówią, ale to nie przejaw pychy, tylko ambicji. Niemki mają świadomość, w jak trudnej grupie się znalazły. Potem w przypadku awansu zdają sobie sprawę z tego, że w ćwierćfinale mogą trafić na Anglię, Francję lub Holandię, czyli światową czołówkę. Siłą niemieckiej drużyny jest ofensywa. Nawet po tym, jak absolutna gwiazda kadry Aleksandra Popp zakończyła karierę. To właśnie atak jest największym atutem Niemek. Lea Schiller, Clara Bühl, Selina Czerci, Laura Freigang czy Jule Brandt. Wszystkie bez wyjątku są niezwykle groźne pod bramką. Moim zdaniem największym problemem i niepewnością tej drużyny jest obrona. Defensywa nie ma ustalonego podstawowego składu i popełnia poważne błędy. A zatem ofensywa jest siłą Niemek, ale defensywa bywa chwiejna i podatna na błędy. Man kann also sagen, Deutschlands Offensive ist richtig stark, die Abwehr dagegen oft wackelig und fehleranfällig. Stwierdziła Ina Kast. I tak jak wczoraj, ostatnim akordem Studia Euro będzie połączenie z naszym człowiekiem na mistrzostwach w Szwajcarii, Filipem Jastrzębskim. Halo Filipie. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy w St. Gallen spotkałeś kibiców z Polski? Tak, tak. Spotkałem już kilku kibiców, nawet kilka grup kibiców, bo całe rodziny przyjechały tutaj do St. Gallen, by wspierać reprezentację Polski. Okazuje się, że nie tylko męska, ale ta żeńska kadra również ma rzeszę wiernych fanów, którzy będą ją wspierać dzisiaj wieczorem. Bardzo lubimy tą reprezentację, te dziewczyny. Jeździmy na większość meczów. One są bardzo miłe, fajne. Dlatego tutaj przyjechaliśmy. Zdecydowaliśmy się na taki wakacyjny wypad. Pani tak przy okazji, czy też kibicka? Ja towarzyszko. Ja nie znam się na piłce, ja towarzyszę tutaj tak. Maskotka taka. Żebyśmy za dużo nie wydali. Czy widzicie szansę w dzisiejszym meczu? Bo Niemki, no to jest po prostu potęga. No. Widzimy szansę. Jak to się mówi, mecz ma 90 minut, a bramki są dwie. Najważniejsze jest, żeby dziewczyny się nie poddały. I tu myślę, że będzie duża różnica między reprezentacją kobiet a reprezentacją mężczyzn i na to liczymy. Walka do ostatniej minuty, a wynik jaki będzie, no to zobaczymy. Łatwo nie będzie. Co ważne, bardzo dużo małych dziewczynek ubranych w biało-czerwone koszulki reprezentacji Polski. Są także małe piłkarki z Irlandii, czy także z Polski, które marzą o tym, by być jak Ewa Pajor, by być jak Krezyman i inne zawodniczki polskiej reprezentacji. One także będą wspierać o 21:00 biało-czerwony zespół. No, rywalem reprezentacja Niemiec, o której już mówiłeś, jest to niezwykle silny zespół, który też będzie wspierany przez tysiące kibiców na stadionie w St. Gallen. To taki uroczy stadion, na którym może zasiąść około 18 tysięcy kibiców, więc miejmy nadzieję, że nie tylko dziewczynki z Polski, ale i dorosłe chłopy będą tak dopingować nasze dziewczyny, że przekrzyczą niemieckich kibiców. Dorosłe chłopy zasiądą dziś także w Polsce przed telewizorami i będą dopingować nasze dziewczyny. Filipie, bardzo ci dziękuję. Bądź pod parą. Liczymy na twoje dobre wiadomości w naszych serwisach sportowych. Do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Ja jestem bardzo ciekawa, czy męska reprezentacja w piłce nożnej będzie oglądać ten mecz. Myślę, że tak. Jestem bardzo ciekawa komentarzy. Na razie jest mało ze strony profesjonalnych piłkarzy. Raczej wypowiadają się i bardzo dobrze ekspertki piłkarstwa kobiecego, ale myślę, że panowie dzisiaj będą oglądali ten mecz z ciekawością. Oby. Ja także? Ty także? Oczywiście. Wszyscy ci, którzy mają w domu owczarki niemieckie, teraz mają problem. My mamy. Bo owczarki, właśnie, owczarki teraz wiadomo komu kibicują, no a my, no to też wiadomo ja komu. Ja przekonam swoją FIFA, że ma kibicować Polkom. No jestem ciekawa, jak to zrobisz, ale to na pewno w kolejnym Studiu smaczkiem, Euro smaczkiem. Krzysztof Łoniewski powie, jak wyszła mu ta dyskusja z jego owczarką niemiecką. Studio Euro 2025 w Trójce. Ten świat nikomu nic winien, to tylko i ja dom. Proszę bądź blisko przy mnie, bo ja i ty to schron. Karmisz mnie cząsteczkami czasu, wróżymy sobie z nieba. Twoje pytanie wyprzedzę i odpowiem, że nie. Cofnąłbym tych kilku ruchów skazanych na śmiech. Śmiej na przekór i z nami. Przyjdzie dzień, wtedy się spotkamy. To bardzo ziemskie by kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie. To bardzo ziemskie by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie bardzo się bać. Dotykam serca i mówię, kogo kochałem. Jestem słońca błękitem, i z tobą zostanę. Na chwilę, gdy jestem przy tobie, tak pięknie śnisz i już się nie boję. To bardzo ziemskie by kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie. To bardzo ziemskie by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie bardzo się bać. By brać. To bardzo ziemskie by dawać. To bardzo ziemskie się bać. To bardzo ziemskie by płakać. To bardzo ziemskie by trwać. To bardzo ziemskie by tęsknić. To takie ludzkie, to takie żeńskie, to takie piękne, to takie męskie. A wcale, że nie takie bardzo męskie, bo owszem, to było męskie granie 2025, ale jednak dzwonią państwo w sprawie kobiecej piłki nożnej. Polki zaczną wygrywać, to nie ulega wątpliwości. To jest zespół, który kształtował swoje ciało, ducha piłkarskiego do tego, żeby wygrywać. I tak się stanie. No oby. Wszystko się okaże wieczorem, bo dzisiaj pierwsze spotkanie w ramach Mistrzostw Europy Kobiet w piłce nożnej. Przeciwnik nie jest łatwy, bo Niemki kolejny raz pretendują do tytułu mistrzyń. Dużo można się spodziewać po kobietach, więc myślę, że w piłce idealnie sobie dadzą radę. Będę kibicować. No będę oglądał, no bo jednak te dziewczyny tak pierwszy raz na Mistrzostwach Europy. Czego się pan spodziewa po ich występie? No myślę, że z grupy wyjdą. W Polsce kibicuje się kobietom grającym w piłkę nożną? Kurczę, no ja zacząłem w sumie, bo wcześniej tak sam grałem w piłkę. W Lotosie w Chotomowie, tam też była sekcja piłkarska kobiet, więc przyzwyczajony jestem. Radzą sobie dość nieźle. Znam kilka zawodniczek, m.in. Ewę Pajor, która jest jedną z lepszych atakujących w napastniczek w polskiej piłce i nie tylko. Gra w Barcelonie i świetnie tam sobie radzi. Jakiego wyniku pan się spodziewa w meczu z Niemkami? Z Niemkami to optymistycznie 3-1 dla naszych. Na pewno to jest bardzo ważne dla całego naszego kraju, żeby jak najlepiej zaprezentować się na tym turnieju pod każdym względem. Selekcjonerka Nina Patalon. Ponieważ piłka nożna kobiet w Polsce staje się dopiero sportem bardzo ważnym. Chcielibyśmy, żeby to był sport zespołowy kobiecy numer 1. Lubisz grać w piłkę? Bardzo. Co jest najważniejsze w piłce nożnej kobiet? Dobra zabawa i żeby się cieszyć sportem. Sam będziesz kibicował? Mama, tata, dziadek, babcia, brat, ja. Wszyscy będziecie przed telewizorem po 21? No jak tata i mama się wyrobią, to tak. A jaki wynik chciałbyś, żeby był? 3-1 dla Polski. Wrócę z pracy, ogarnę się i oglądamy. Historyczny moment, szczerze powiedziawszy. Pierwszy raz na Euro. Będzie dobrze? Niemki, bardzo dobry zespół, prawda? 8-krotne mistrzenie Europy, więc będzie ciekawie. Liczę na nie, tak? Trzymam kciuki. Niech wyjdą z grupy i zobaczymy, co dalej. Chciałybyśmy, żeby kibice, którzy będą nas oglądać przed telewizorami... Obrończyni Paulina Dudek. Widzieli drużynę, która będzie zaangażowana, która nie będzie odstawiała nogi i to jest na pewno dla nas bardzo istotne. Dobrze grają dziewczyny, Ewa Pajor. Podobamy się. Idą w górę. W każdym razie lepiej interesuje się jak męską drużyną. No, zawiedli mnie nasi. A tu widać, że zawodniczki chcą, nie patrzą na finanse, a do przodu. Nie miałam świadomości nawet do niedawna, że ma takie sukcesy. Teraz mam świadomość i będę kibicować. W ogóle lubię piłkę nożną. Zawsze kibicuję mężczyznom i przerzucam się na kobietki. Dlaczego? Niech pan nie mówi, że nie wie pan dlaczego. Dlatego, że już straciłam cierpliwość do czekania na sukcesy panów. No właśnie, tutaj nasza słuchaczka mówi w materiale Jacka Frenzla o tym, że straciła cierpliwość do czekania na sukcesy panów. A państwo? Czy będą kibicować dzisiaj? Czy może mają państwo jakiś pomysł na wynik? Bardzo zapraszam. Daniel czeka przy telefonie. A przypomnę tylko, że początek meczu o godzinie 21 i transmisja jest i w TVP, i w TVP Sport. Oglądamy? Surfing is the only life, the only way for me now. Surf, surf. With bop bop dip dip dip dip bop bop dip dip. I got up this morning, turned on my radio. I was checking out the surfing scene to see if I would go. And when the DJ tells me that the surfing is fine, that's when I know my baby and I will have a good time. Going surfing, bop dip dip dip dip bop dip dip dip bop dip dip dip dip bop dip dip dip bop dip dip dip. Surfing is the only life, the only way for me now. Surf, surf with me. Bop, dip, dip, dip, bop, dip, dip. From the early morning to the middle of the night, anytime a surf is up, the time is right. And when the surf is down to take its place, we'll do the surfer stomp, it's the latest dance craze. Surfing, bop, dip, dip, dip, bop, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip. Surfing is the only life, the only way for me now. Surf, surf with me. Bop, dip, dip, dip, bop, dip, dip. Now the dawn is breaking and we really gotta go, but we'll be back here very soon, that you better know. Yeah, my surfing knots are rising and my board is losing wax, but that won't stop me, baby, 'cause you know I'm coming back. Going surfing, bop, dip, dip, dip, surfing, bop, dip, dip, surfing, bop, dip, dip, dip, surfing, bop, dip, dip, dip, bop, bop, dip, dip, dip, bop, bop, dip, dip, surfing, bop, dip, dip, dip, surfing, bop, dip, dip. Surfing is the only life, the only way for me now. Come on, pretty baby, and surf with me, yeah. Typuję wynik naszym dziewcząt. Chciałabym, żeby nasze wygrały, ale to będzie ciężko i myślę, że będzie remis. 3-3. Zapraszamy do reklamy. Było. Lato wjechało! W automarket.pl, kiedy wy plażujecie, my wpływamy z falą ofert. Ponad 1000 używanych aut w promocji. Raty leasingu i wynajmu do 30% taniej. Średni rabat na umowie 10 tysięcy złotych. To nie jest oferta letnia, tylko gorąca. Automarket.pl. Lato wjechało!